Sport.pl. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd mamy Multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz smart dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i Multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart dom. Oszczędzanie przez dodawanie. To ja, Renifer Rudolf. Pracuję ze świętym już długo i wiem, że nie ma najlepszego wzroku. Na szczęście o jego okulary od lat troszczy się Vision Express. Teraz zatroszczy się o twoje okulary. Zapraszamy na bezpłatny przegląd okularów. Nie ma znaczenia, gdzie je kupiłeś. Przyjdź do Vision Express, a my sprawdzimy ich stan, dokonamy drobnych napraw, profesjonalnie wyczyścimy i zabezpieczymy szkła przed parowaniem. Za darmo. O okulary Mikołaja dbamy od lat. Teraz zadbamy o twoje. Vision Express. Super optyk. Regulamin oferty dostępny w salonie. Do Nowego Jorku, do Paryża i do wielu innych miast. LOT ma dla Was bilety lotnicze do 50% taniej. Wybierz miasto na prezent tylko od 3 do 5 grudnia. Sprawdź na LOT.com. LOT, Ty wyznaczasz kierunek. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Trzech kolejnych posłów może mieć poważne kłopoty. Jest już audyt zagranicznych podróży parlamentarzystów. Kończy się 13-letnia misja Polaków w Afganistanie. W bazie Bagram jest nasz specjalny wysłannik. Protesty w Nowym Jorku doszło do nich po zapowiedzi, że kolejny biały policjant nie będzie oskarżony o śmierć Afroamerykanina. Marszałek Sejmu już zna jego treść. Dziś z audytem poselskich wyjazdów zapoznają się posłowie z Komisji Regulaminowej i Prezydium Izby. Poselskie wyjazdy za granicę były sprawdzane po tym, jak wyszły na jaw nieprawidłowości dotyczące słynnej już podróży do Madrytu trzech byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki wzięli z sejmowej kasy zaliczki na dojazd do Hiszpanii samochodem, a polecieli tam samolotem i to tanich linii. Już wiadomo, że poważne zastrzeżenia są jeszcze do wyjazdów trzech posłów. Małgorzata Naukowicz. Przegląd podróży poselskich jest już gotowy, zapewnia marszałek Sejmu Radosław Sikorski. W 6 przypadkach miały miejsce błahe, nawet nie naruszenia, tylko sprawy do wyjaśnienia. W przypadkach 3 osób są to kwestie trochę poważniejsze. Marszałek dodał, że szef Kancelarii Sejmu poprosił już zainteresowanych posłów o wyjaśnienia. Mają na to tydzień. Jak się dowiadujemy, wątpliwości w sprawie wyjazdów dotyczą w sumie 9 parlamentarzystów. W tej grupie są 3 byli i 3 obecni posłowie PiSu. Pytany o to prezes Jarosław Kaczyński zapewnia, że wyników audytu się nie boi. Mi ręka nie zadrży, jeżeli ktoś dopuścił się jakichś nadużyć, to zostanie usunięty z partii. Kancelaria Sejmu poprosiła też o wyjaśnienia 2 posłów Platformy Obywatelskiej i 1 z koła Bezpieczeństwo i Gospodarka. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A według polityki spore problemy może mieć m.in. Zbigniew Giżyński z PiSu, który jeździł za granicę w tych samych dniach i do tych samych miejsc, co Hoffman, Kamiński i Rogacki. Miał także jechać się z nimi do Madrytu, ale kilka tygodni wcześniej uległ wypadkowi samochodowemu. Nasi żołnierze kończą misję w Afganistanie. W bazie Bagram Polacy przekażą obowiązki grupie, która ma się zająć przygotowaniem nowej, mniejszej operacji NATO. Do końca roku mają się stamtąd wycofać także kontyngenty innych krajów uczestniczących w dotychczasowej misji sojuszu. Jaką ocenę wystawili natowskim żołnierzom Afgańczycy? O tym z bazy Bagram specjalny wysłannik Polskiego Radia. Po 13 latach międzynarodowej obecności w Afganistanie mieszkańcy tego kraju nie kryją rozczarowania. Gdy obalono talibów, świat obiecał Afgańczykom bezpieczne i bogate państwo. Tymczasem teraz afgańska gospodarka ma się coraz gorzej i dramatycznie szybko przybywa osób żyjących za mniej niż dolara dziennie. Afgańczycy nie widzą szans na zmianę sytuacji. Nie wiem, co teraz będzie. Jakoś nie jestem optymistą. Nikt o nas, o zwykłych Afgańczyków, nie dba. Politycy, władze, oni wszyscy działają tylko dla swoich własnych interesów, swoich własnych kieszeni, by się wzbogacić. Mówi mi Walam, emerytowany policjant z Kabulu. Eksperci zwracają jednak uwagę, że w ciągu 13 lat w Afganistanie wiele rzeczy zmieniło się na lepsze. W wielu miejscach mogliśmy obserwować powrót dziewczynek do szkół. Znacznie rozwinął się rynek mediów. Weszły korporacje międzynarodowe, dwie telefoniczne. Wylicza Edyta Tyc, która przez 3 lata pracowała w organizacjach pozarządowych w Kabulu oraz z polskim wojskiem w Gazni. Znawcy tematu podkreślają jednak, że już na początku misji świat dał Afgańczykom zbyt duże nadzieje. Teraz wszystko zależeć będzie od afgańskich polityków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Baza Bagram. Żądamy sprawiedliwości, przestańcie zabijać, krzyczeli wieczorem Nowojorczycy, którzy zablokowali główną ulicę Manhattanu, m.in. Times Square. Był to protest przeciwko decyzji ławy przysięgłych, która nie postawiła zarzutów białemu policjantowi podejrzanemu o zabicie czarnoskórego mężczyznę. W manifestacji wzięło udział kilka tysięcy ludzi, ale było spokojnie. A do tragedii doszło w lipcu. Policjant Daniel Pantalio próbował zatrzymać 43-letniego Erika Garnera, podejrzanego o nielegalną sprzedaż papierosów. Garner zmarł na skutek uduszenia. Według policjantów mężczyzna stawiał opór w trakcie zatrzymania. Przeprowadzenie federalnego śledztwa w tej sprawie zapowiedział już prokurator generalny USA. Będzie to jeden z najodważniejszych eksperymentalnych lotów kosmicznych od ponad 40 lat. Amerykanie przetestują dziś nowoczesną kapsułę Orion. To część programu, którego ostatecznym celem jest lot ludzi na Marsa. Na czym ma polegać niezwykłość dzisiejszego eksperymentu, który rozpocznie się o 13:05 naszego czasu, wyjaśni Rafał Motriuk. Dziś eksperymentalna kapsuła nie zabierze ludzi, ale będzie miała kamerę i 1200 czujników. Zostanie wystrzelona z bazy kosmicznej na Florydzie. Okrąży Ziemię dwukrotnie. W pewnym momencie wzniesie się na wysokość prawie 5800 km. Głównym celem misji jest przetestowanie osłony termicznej. Wracając, Orion wejdzie w ziemską atmosferę z prędkością ponad 30 tysięcy km na godzinę i rozgrzeje się do ponad 2000 stopni Celsjusza. Będziemy też obserwować silne promieniowanie oraz zachowanie się spadochronów, które muszą nas spowolnić i chronić załogę podczas powrotu na Ziemię, tłumaczy szef projektu Mark Geyer z NASA. Będzie to pierwszy tak daleki lot związany z obecnością człowieka od 1972 roku, gdy ludzie po raz ostatni polecieli na Księżyc. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Sport, Adam Malecki. Takiego scenariusza mało kto się spodziewał, nawet chyba sam Kamil Stoch. Niestety okazuje się, że kontuzja stopy dwukrotnego mistrza olimpijskiego jest na tyle poważna, że wymaga interwencji chirurgicznej. Jeszcze wczoraj rano nic nie zapowiadało takiego scenariusza, przekonuje Apoloniusz Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Wczoraj Kamil rano przyjechał na skocznię. Po treningu siłowym ta stopa zachowywała się normalnie, natomiast podczas rozgrzewki i ćwiczeń imitacyjnych wystąpiła ta dolegliwość z powrotem. Kamil już tego treningu na skoczni nie odbył, tylko bezpośrednio po treningu pojechał do doktora Winiarskiego. Decyzja po badaniach kompleksowych, które tam szybko przeszedł, jest taka, że będzie wykonany zabieg, który jednak wyłączy zawodnika na co najmniej 2 tygodnie z treningu. Stoch przejdzie operację dzisiaj w Nowym Targu, potem czeka go rehabilitacja, mówi doktor Aleksander Winiarski, który będzie operował dzisiaj zawodnika. Rehabilitacja tutaj będzie prowadzona, myślę, około 2-3 tygodni. To oznacza, że niektórych ruchów czy ćwiczeń nie może robić, natomiast nie oznacza to, że będzie staw unieruchomiony całkowicie. Mało prawdopodobne jednak, by Stoch zdążył się wykurować na turniej 4 skoczni, który rozpocznie się 28 grudnia. Pod nieobecność Kamila o jak najwyższe pozycje w Pucharze Świata będą walczyć pozostali skoczkowie. Już jutro wystartują w Lillehammer. W Östersund rozpoczął się za to na dobre sezon biatlonowy. Pierwszy bieg indywidualny mężczyzn na dystansie 20 km wygrał Emil Hegle Svensen. Pierwszy set wygrany, w kolejnych porażki. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali z Lokomotywą Nowosybirsk 1-3. To ich pierwsza porażka w tegorocznej Lidze Mistrzów. Rosjanie byli po prostu lepsi, przyznał Krzysztof Gierczyński. Siła na siatce, siła ataku zespołu rosyjskiego była naprawdę duża i nie byliśmy w stanie im się przeciwstawić. Momentami dotrzymywaliśmy im tempa, ale no niestety zabrakło, bo musielibyśmy zagrać fantastyczne spotkanie, żeby z nimi wygrać.

Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wodoodporny smartfon Sony Xperia M2 Aqua z ekranem 4,8 cala i aparatem 8 megapikseli za jedyne 899 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a w studiu jest marszałek Senatu Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie marszałku, kiedy podejmie pan decyzję, czy pokierować Platformą na Pomorzu? Wtedy, kiedy podejmę, to poinformuję o tym. Dobra, to jeszcze raz zadam pytanie. Kiedy podejmie pan decyzję, czy pokieruje pan Platformą na Pomorzu? Zapewne w styczniu. A kto musiałby to panu zaproponować, że tak powiem, to miał być ruch oddolny pomorskich działaczy, czy premier Kopacz? Jakiej propozycji pan się spodziewa? Co się pan tak uśmiecha? Bo to takie przyjemne, tak? Premier, no uśmiecham się do radia słuchaczy i do pani. Premier Kopacz oczywiście ma duże możliwości w Platformie, ale jednak wybierać będą ewentualnie przewodniczącego członkowie Platformy z Pomorza. No tak, ale ktoś to zielone światło daje, ktoś zachęca. No wie pani, to nie jest sam ewentualny kandydat musi dojrzeć do takiej decyzji, ale oczywiście musi pan, także a wiedzieć. A pan dojrzewa? Wiedzieć, że będzie miał szansę, ale oprócz tego też musi być jakieś ciśnienie oddolne. A jak, czy pan dojrzewa? Jak to się robi? Jak się dojrzewa do takiej decyzji? Myśli pan o tym wieczorami? No nie, nawet bez przesady, ale oczywiście zastanawiam się, bo takie propozycje padały z różnych stron. No i zastanawiam się, czy podjąć tego dodatkowego obowiązku, bo to jednak dodatkowy obowiązek, na pewno dość absorbujący. Ale sił panu nie brakuje. Nie, sił mnie nie brakuje i czuję się nadal sprawny fizycznie, intelektualnie. Więc to wszystko jeszcze przede mną. Jak widać, marszałek Senatu może też jeszcze awansować. Albo mieć dodatkowe obowiązki. Panie marszałku. To jest kwestia też odpowiedzialności. No, dlatego, że mówię, to są dodatkowe, poważne obowiązki. Czy podążył pan, albo podąży śladem marszałka Sejmu i polecił, czy poleci sprawdzić rozliczenia wyjazdów służbowych senatorów? Rozliczenia wyjazdów senatorów są sprawdzane na bieżąco i na razie nie ma z tym żadnego problemu. Wedle potocznej opinii Senat to jest takie niezłe biuro podróży. No, bez przesady, wie pani, ale z drugiej strony dyplomacja parlamentarna jest bardzo potrzebna i kontakty parlamentarne i obowiązki także. Bo jesteśmy w Unii Europejskiej, w różnych ciałach międzynarodowych, więc to jest potrzebne i w Senacie wszystkie te wyjazdy są dokładnie rozliczane. Każdy senator też podpisuje po powrocie oświadczenie, czy zgodnie z, czy podróż ta służbowa, wyjazd służbowy był zrealizowany zgodnie z programem, czy niezgodnie z programem. Mamy taki formularz, to już od dawna robimy. A czy senatorowie często jeżdżą na Ukrainę? Tak, była cała grupa senatorów w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych. Ja myślę o takich wyjazdach... 10 senatorów. Myślę o takich wyjazdach, które miałyby sprawdzić sytuację Polaków, szczególnie na terenach Donbasu. Dochodzą stamtąd niepokojące wiadomości. Na terenach Donbasu jest niespokojnie. I nie, senatorowie nie jeżdżą na teren Donbasu. Ja ich tam nie wysyłam. Ale czy Polacy tam mieszkający są objęci jakąś opieką? Polską opieką? Z tym na pewno sytuacja jest utrudniona, dlatego że Donbas i Ługańsk nie są pod kontrolą władzy ukraińskiej. Konsulat w Donbasie został zlikwidowany. Są podobnie jak na terenie Krymu. Więc oczywiście ta opieka jest zupełnie inna, ona jest formalna. Praktycznie tej opieki myślę nie ma. Pytam o to między innymi dlatego, że dochodzą stamtąd niepokojące wieści. Został zastrzelony Polak. Nie wiem, jaki był charakter tego zdarzenia, ale w każdym razie do niego doszło i na pewno nie jest tam bezpiecznie. A jeśli chodzi o sytuację Polaków... Ale to dotyczy wszystkich, nie tylko osób pochodzenia polskiego, to dotyczy wszystkich mieszkańców. Tam, gdzie są działania wojskowe, tam po prostu jest niebezpiecznie, ludzie giną. Jak to państwo? Nie jest jakieś szczególnie nastawienie. Tak, ja wiem, ale pytam pana Polaków o to, bo Senat opiekuje się Polakami mieszkającymi za granicą, więc myślę, tak, że to jest senatorowie, też... Tak. Ja to jest pana troska. Znam tą sytuację, ale w tej kwestii niewiele można zrobić. A jaka jest sytuacja w ogóle Polaków na Ukrainie, że tak powiem, odnowionym państwie ukraińskim? Można powiedzieć, że poza Donbasem i Ługańskim, gdzie trwają działania wojskowe, częściowo zamrożone, ale trwały te działania, jest utrudniony dostęp do tych terenów kontrolowanych przez separatystów. Sytuacja się nie pogorszyła. Organizacje polskie funkcjonują i oczywiście te wszystkie problemy, które dotykają obywateli ukraińskich, dotykają także obywateli ukraińskich pochodzenia polskiego. Panie marszałku, czy potrzebne są zmiany w kodeksie wyborczym? Jakie zmiany w kodeksie wyborczym tak są potrzebne? Na pewno kadencyjność. Zaś absolutnie potrzebne jest i to dziwne. Dziwne są propozycje, które słyszę PiS-u, aby zlikwidować tą strukturę sądowniczą, która zajmuje się wyborami, odrębną strukturę i poddać te wybory kontroli partii politycznych. To byłaby taka sytuacja, bo to chyba jest tak, żeby byli przedstawiciele, prawda? A przedstawiciele są w tej chwili. To znaczy na poziomie komisji obwodowych, które liczą głosy, gdzie się oddaje głos, są przedstawiciele partii politycznych. I w komisjach wyborczych też jako obserwatorzy tu. Tak, ale... Ta sytuacja tutaj jest jasna, zaś wybory organizuje ten pion sądowniczy, który jest oddzielony od polityki i dobrze, że jest oddzielony. A jakie zmiany są potrzebne? Bo pan powiedział, że jakieś są potrzebne. Kadencyjność sędu. Tak. Oprócz tego. Sędziów. Ja uważam, że to wszystko. To wszystko. A to, czego chce prezydent? Mianowicie powrót do tego, by określać, z jakich przyczyn został uznany głos za nieważny. Tak, ale to w niektórych szczeblach samorządu jest to określane. Także, jak pani mówi, no, powrót... No przy sejmikach nie jest, tu jest największy problem. To mówimy, możemy mówić tylko o sejmikach? Tak, należy do tego wrócić. I to są jakieś zmiany, uważam, szczegółowe. Generalna zmiana, którą PiS proponuje, aby partie polityczne zastąpiły sędziów, uważam, jest zmianą w złym kierunku. No można sobie wyobrazić, co by było, gdyby tak było, co PiS by mówił. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uważa, że zmiany w kodeksie wyborczym można przeprowadzić przed wyborami parlamentarnymi na pewno, bo to jest jeszcze więcej na pewno niż 6 miesięcy. Musi być tak, pół roku przed datą wyborów. Ale można było przeprowadzić takie zmiany. Ale no to jest, ale Kaczyński... No nie jest, bo to za chwilę będziemy mieli wybory uzupełniające do Senatu, a potem wybory prezydenckie. Po wyborach prezydenckich, tak, możemy. Ale ja mówię o wyborach parlamentarnych. A, parlamentarnych. Natomiast Jarosław Kaczyński mówi, że sytuacja jest na tyle nadzwyczajna, że można nawet wprowadzić te zmiany przed wyborami prezydenckimi. No. Jest sytuacja nadzwyczajna, czy nie jest sytuacja nadzwyczajna? Nie, ja nie widzę sytuacji nadzwyczajnej. Sytuacja nadzwyczajna jest w tym, co mówi pan przewodniczący, czy prezes PiS-u. A co mówi nadzwyczajnego? No, który oskarża, czy stwierdza, że wybory były sfałszowane. mimo że przedstawiciele PiS-u byli na tym w obwodach wyborczych, oskarża w ten sposób ponad 300 tysięcy ludzi, którzy brali udział w komisjach wyborczych. Tyle mniej więcej ludzi brało udział. A 18% nieważnych głosów do sejmików to nie jest coś nadzwyczajnego? Trzeba pamiętać, że poprzednio były także nieważne głosy. To było od 12 do 14,5%. 24% mniej więcej wzrost. To jest zła sytuacja. Zdaje się, że 4 lata temu było około 12%. No tak, ale wcześniej było czy 4 lata temu do 14,5. Od 12 do 14,5. Więc ja nie uważam, to jest coś nadzwyczajnego. Zaś jeżeli ma się zarzuty co do książeczek tak zwanych, które raz były, raz nie były, teraz były w tych właśnie wyborach do sejmików i powiatów, to w sierpniu, 11 i 16 sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza zadecydowała o tym w drodze uchwały i to było znane. Ta uchwała była jawna i nikt jakoś do tego nie miał pretensji. Więc trzeba, jeżeli ktokolwiek ma pretensje, to powinien mieć... sprawę, dlatego, że to powinien mieć gdyby była okładka, to by była inna sytuacja, prawda? To trzeba mieć pretensje także do siebie. Politycy Platformy, a propos tego, co pan mówi o prezesie Kaczyńskim, że mówi rzeczy nadzwyczajne, zapowiedzieli pozwy przeciwko Witoldowi Waszczykowskiemu z PiS-u i Jarosławowi Gowinowi z Polski Razem za słowa właśnie o tym, że Platforma sfałszowała wybory. Czy pan się czuje na tyle dotknięty takimi słowami, że też gotów byłby pan sprawę wnieść do sądu jako przedstawiciel Platformy? A pan nie chce być moim adwokatem? Nie, bo ja nie mam takich, wie pan, ja nie mam po prostu kwalifikacji. Jakbym był gotów, to bym wniósł, ale rozumiem tych, którzy wnieśli. Te słowa są oczywiście oskarżenie, wskazanie na Platformę. To jest pomówienie i myślę, że zobaczymy, co będzie w sądzie, jak sąd zareaguje. Ale dlaczego w ogóle pan mnie zapytał, czy ja chcę być pana adwokatem? No pani mnie namawia, żebym wniósł. Słucham? Bo namawia mnie pani, żebym wziął sprawę. Ale ja właśnie tak? Nie namawiałam. A, nie, no to nie zrozumiałem, no tak. No pytałam, no dziennikarz pyta. No da, ja odpowiadam, no. Ale tak dziwnie jakoś. No jak dziwnie? No dziwnie, że ja chcę być adwokatem. No nie chcę. Dobrze, czy pan no dobrze, wyjaśnialiśmy, no, że ja nie chcę wnieść, a pani nie chce być adwokatem. Czy jest pan za zmianami w charakterze Senatu? Jest za tym między innymi SLD. Chcę, żeby... to była izba samorządowa, czy samorządowo-gospodarcza, żeby można było łączyć funkcje senatora i samorządowca. Nie, ja jestem przeciwny temu, aby łączyć funkcje w samorządzie i w Izbie Wyższej Parlamentu. Taka sytuacja była i jakieś przyczyny były, że z tego zrezygnowano. Patrzę na zegar i widzę, że muszę kończyć. Dziękuję bardzo. No, a chciałbym jeszcze pan coś powiedzieć? Coś może jakieś oświadczenie na koniec? Nie, ja... Miłego dnia dla słuchaczy. Ja nie składam oświadczenia, ale oczywiście miłego dnia dla słuchaczy. I w związku z Barbórką chciałem powiedzieć, że wszyscy doceniamy pracę górników, ciężką pracę i także wszyscy doceniamy problemy górników i wspólnie musimy je rozwiązywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, że z każdym dniem wybór aut jest coraz mniejszy. Do zobaczenia w salonach. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. The Voice of Poland. Na żywo. Wow! Jak mogę się nie cieszyć? Mam dwóch uczestników w finale. To jest dla mnie jako trenera coś absolutnie wyjątkowego. Nie mówiąc już o tym, że jestem z nich naprawdę dumna. Super. Naprawdę super. Pora na finał. Oglądaj w najbliższą sobotę o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30. Czas na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Marszałek Senatu nie pójdzie w ślady marszałka Sejmu i audytu zagranicznych podróży senatorów nie zleci. Bogdan Borusewicz zapewniał w Trójce, że wszystkie wyjazdy są monitorowane na bieżąco. Rozliczenia wyjazdów senatorów są sprawdzane na bieżąco i na razie nie ma z tym żadnego problemu. Każdy senator też podpisuje po powrocie oświadczenie, czy wyjazd służbowy był zrealizowany zgodnie z programem. Audyt sejmowych podróży powstał po słynnej wyprawie trzech byłych posłów PiSu do Madrytu. Z Sejmu wzięli pieniądze na podróż samochodem, a polecieli samolotem tanich linii lotniczych. Po 15 godzinach strajku i 7 godzinach negocjacji jest porozumienie między związkowcami a zarządami spółek córek Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Niemal 500 pracowników jastrzębskich zakładów remontowych może odetchnąć z ulgą na mocy porozumienia. Nie tylko przejdą do JSW Szkolenie i Górnictwo na umowę na czas nieokreślony, ale także wzrośnie ich wynagrodzenie. Przed podpisaniem porozumienia w trzech kopalniach pod ziemią protestowało około 100 górników. Ostrzegamy teraz kierowców. Zablokowana jest najważniejsza arteria Warmii i Mazur, trasa numer 16. Na obwodnicy Barczewa między Olsztynem a Mrągowem ciężarówka potrąciła pieszego. Mężczyzna trafił do szpitala. Krajowa 16 w tym miejscu jest nieprzejezdna. Osobowe auta mogą korzystać z objazdu przez Barczewo, a ciężarówki muszą czekać na odblokowanie trasy. Wcześniej we Florczakach na trasie Olsztyn-Morąg dachował bus. 8 osób trafiło na obserwację do szpitali. Prawdopodobnie przyczyną tego wypadku była gołoleć. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. To będzie pochmurny dzień, ale z rozpogodzeniami. Miejscami możliwy śnieg ziarnisty lub marznąca mrzawka. Najwięcej przejaśnień na północy kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. Temperatura od minus 3 stopni w Białymstoku, plus 1 w Częstochowie i Świnoujściu. A najcieplej w Legnicy, Katowicach i w Rzeszowie 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.

naprawdę mnie poraziło. Jak dowiadywałem się chyba w Szczecinie czy w okolicach Szczecina, tam była 1/4 czy 1/3 głosów nieważnych. To znaczy, że 1/3 osób, która poszła do wyborów, ich głosy zostały wrzucone do kosza albo sami je wrzucili i nikt nie bije na alarm, nikt się tym nie podnosi larum, a to wydaje mi się uderza w ten fundament demokracji. Polska jest krajem, w którym najmniej osób chodzi na wybory. 40%. Jeśli z tych 40% 1/3 oddaje nieważne głosy, to albo jest źle skonstruowany ten proces wyborczy, albo ci ludzie uważają, że na nikogo nie można, nie są godni ich polecenia. Więc to trzeba absolutnie rozwiązać natychmiast. Należy podjąć jakieś działania, żeby to wyjaśnić. A nie widzę takich działań, bo protesty wyborcze to jest coś zupełnie innego. Czy pewnie by nie było rzeczywiście tylu protestów, gdyby nie było mobilizacji wokół sfałszowanych wyborów? I jeżeli mówi się ludziom, że jest mnóstwo nieprawidłowości, jeżeli zgłasza się bez przerwy wątpliwości co do przebiegu, mówi się, że pewne wyniki są mało prawdopodobne, to w oczywisty sposób to mobilizuje do składania protestów. Natomiast rzeczywiście moim zdaniem to jest dobrze, że ludzie się angażują w kontrolę wyborów. No bo ja zupełnie nie rozumiem takich głosów, które mówią, że to źle, że powinniśmy bezwzględnie ufać państwu. To świadczy o społeczeństwie obywatelskim, tak? Tak, znaczy to są normalne procedury i naprawdę powinniśmy się tylko cieszyć z tego, że ludzie chcą składać protesty, chcą sprawdzać, czy wszystko było w porządku. I kwestionowanie tego jest zupełnie bez sensu. Natomiast osobną sprawą rzeczywiście jest liczba głosów nieważnych. I ja kiedyś zasiadałem w komisji wyborczej i wiem, jak bardzo trudno byłoby sfałszować wybory, bo tam jest bardzo dużo ludzi z różnych stron, ludzi, którzy sobie patrzą na ręce. To wiele osób, którzy właśnie tam na samym dole siedzieli w tych komisjach wyborczych. Sfałszowanie wyborów to nie jest taka prosta sprawa. I to mówię jakby zwracając uwagę, że to jest złożone, to jest złożony proces fałszerstwa. I to nie jest tak, że ktoś rzuci, że w tym roku powinien wygrać PSL. Jest to trudne na szczeblu centralnym, biorąc technicznie, a w każdej komisji może się to zdarzyć, ale... Może się zdarzyć, ale tam jest też to bardzo trudne, ponieważ w komisjach zasiadają ludzie z bardzo różnych opcji albo nawet nie opcji. I tam ale też jest tak, bo ja też zasiadałem w komisji, ale w 89 roku i pamiętam, wtedy była lista krajowa i wtedy pół godziny komisja się kłóciła. Co to jest skreślenie listy krajowej? Więc w końcu doszliśmy do porozumienia, że każde nazwisko ma być wykreślone, a jeśli jest krzyżyk, to trzeba było sprawdzić dokładnie, gdzie się kończy kreska na tym krzyżyku, czy do jakiegoś nazwiska dotyka. Jak dotykało, to uważało się, że ta osoba jest skreślona, ale to był, pamiętam, bój i myślę, że dzisiaj w tych komisjach mogły też się takie boje toczyć. Chodzi o to, żeby były bardziej precyzyjne zasady. Dziś w Sejmie będzie pierwsze czytanie projektu ustawy dotyczącego zmian w kodeksie wyborczym. Zaproponowane te zmiany zostały przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy one mają szansę wejść w życie przed przyszłorocznymi wyborami? Eksperci, prawnicy mówią, że nie, a Jarosław Kaczyński mówi, że tak. No to nie wiem. Nie wiem, czy mają. To wszystko zależy od Sejmu, jak będzie szybko pracował, ale wydaje mi się, że małe są szanse, żeby na jesień przyszłego roku ustawa była gotowa. No to jest dość istotne, bo Jarosław Kaczyński mówi, że głosowanie w sprawie propozycji PiS-u będzie testem w Sejmie. Kto chce demokracji? Testem, czy poszczególne siły polityczne w Polsce chcą uczciwych wyborów? Więc jeśli zmiany... To chyba przesada trochę, ale jest faktycznie tak, że opozycja też powinna być zadowolona z wyborów i nie kwestionować ich. I gdybym był rządzącym, to zrobiłbym wszystko, żeby zadowolić PiS na tyle, ile się jest to możliwe. A jest to możliwe? No, obawiam się, że to jest trudne, bo PiS jest jednak radykalną opozycją i jak się da rękę, to żąda, jak się da palec, to żąda całej ręki. Ale tutaj chodzi naprawdę, to, to nie jeśli chodzi o wybory, no, wszyscy mamy jakieś poczucie niedosytu, że to szwankuje. I ja się boję, że na kolejne wybory jeszcze mniej osób pójdzie, bo jakieś zaufanie do państwa, do Państwowej Komisji Wyborczej, no, zostało... No, po tych wyborach pozostało coś takiego. Pan Maciej Gdula? Mnie się wydaje, że gdyby PiS-owi zależało na tym, żeby wprowadzić zmiany, to nie stawiałoby sprawy w ten sposób. To znaczy nie mówiło, że jeżeli ktoś się z nami nie zgadza, jest wrogiem demokracji, bo wtedy rzeczywiście szanse na przepchnięcie tego w Sejmie spadają. Znaczy gdyby PiS-owi zależało, trzeba by było zbudować koalicję, przekonać też, czy przynajmniej część posłów z koalicji rządowej, że te zmiany są konieczne. Tak to prawdopodobnie będziemy mieli scenariusz kłótni o to, kto rozwala państwo, a kto jest wrogiem demokracji. I w tym sensie daleko nie zajedziemy. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w ordynacji, to jednak niesamowicie ważną kwestią jest to, że na wyborach lokalnych bardzo ciężko jest na przykład małym komitetom wejść do rad miasta, do rad dzielnic. To jest pewien problem. Nie? Ale zależy gdzie? W dużych miastach. W dużych miastach. Są jednomandatowe okręgi i to się udaje. Natomiast w dużych miastach bywa tak, że jednak komitety zdobywają po 6% i są poza radami. Więc i tutaj należałoby Ja myślę, że to jest duży problem. Bo i na poziomie, znaczy problem zabetonowania polskiej polityki jest problemem od dołu do góry. I powinniśmy raczej, ze względu też na pewną zdrową atmosferę w polityce, raczej troszkę młotem pokruszyć, no, ale chyba przynajmniej partie, które betonują ten system, no to im nie bardzo zależy na tym, żeby... Wszystkim zależy na zabetonowaniu. Ci, którzy są u władzy, im zależy na betonowaniu tego systemu. Ale przykład Palikota, który włożył tyle energii 3 lata temu, żeby skruszyć ten beton, no, pokazuje, że jednak można. Ja jeszcze te 3 lata temu mówiłem, nie, system jest zabetonowany, tam marszałek Dorn go skutecznie ustawą o finansowaniu partii politycznych zablokował, ale no, można go skruszyć. No, może się troszkę, chociaż jest mnóstwo energii. I trochę pieniędzy. Nie? Znaczy Janusz Palikot też nie był zupełnie bez środków. No to teraz wychodzi właśnie to, że te pieniądze muszą być w polityce, a skąd je wziąć, jak ich nie ma w oficjalnym obiegu? Ja bym jeszcze króciutko chciała porozmawiać o wynikach audytu przeprowadzonego w Sejmie dotyczącego rozliczeń wyjazdów służbowych posłów. Wczoraj mówił o tych wynikach marszałek Radosław Sikorski. 3 posłów musi złożyć wyjaśnienia. To są sprawy poważniejsze wyjaśnienia, a w 6 kolejnych przypadkach są to sprawy, jak określił marszałek, błahe, nawet nie naruszenia. Czyli można powiedzieć, wiele hałasu o nic? Ja myślę, że nie, to nie jest o nic, bo to, że posłowie kradną nasze pieniądze, czy kombinują, jak je zdobyć, to nie jest błaha sprawa. Szkoda, że to tylko nastąpiło po wpadce, kiedy złapano 3 posłów na nieuczciwości. No ale może dobrze, że w ogóle nastąpiło. Że złapano ich? Tak, to dobrze. No, ale że to Sejm... Ja mam problem z tym wyjazdem Hoffmana, bo jak to jest, że idzie do kancelarii Sejmu facet i mówi, że jedzie samochodem do Madrytu i nikogo to nie zastanawia? No widać, tak to było. Pan Maciej Gdula? Znaczy ja myślę, że jednak wszyscy są zdziwieni, że jest to tylko 6 posłów. Ale ja przyznam, że odetchnąłem, bo to przywraca jednak... Razem 9 znaczy, przypadków. Tak, ale prawda, no, ale że to nie jest tak, że to na przykład dotyczy 100. W ogóle paradoksem jest, że to są posłowie PiS-u, który jednak był... Nie, PO też tu jest. Ale no powiedzmy, jest wyraźna przewaga, no nie? Nie, no 3, 2 i 1, tak? Nie, 3 i 6. I tam ale do końca... Nie, dobrze, teraz nie będziemy... Pierwszych, to byli 3 PiS-u, 3 na pewno z tych, do końca którzy nie dzisiaj wiemy, są. To są tak. Spekulacje medialne, kim rzeczywiście są ci posłowie, o których mówił wczoraj marszałek Sikorski. Zdolność do kombinowania jest ponadpartyjna. Tak, i tą złotą myślą zakończmy. Cezary Łazarewicz Wprost i Maciej Gdula, Krytyka Polityczna. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. Pac-Man et Ziggy chantent pour moi. Pour moi. Autour le brouhaha. J'entends pas. J'entends pas. Hey. Ça presse le pas. Moi pas. Je marche pas. Crois-moi sur parole. Je vole. Je vole. Je vole un instant de liberté sans même penser. Je vole un instant de liberté. Je me laisse porter. Je vole, je vole, je vole. Ma liberté. Libérée sur parole. Simple sursis en vérité. Je vole, je vole, je vole, je vole. Qui roule, pas besoin de la foule. Mes potes et moi et un bout de champ. Et l'on est de nouveau enfant. Seul compte de recevoir une passe. Allez, pour un instant tout le reste s'efface. Je suis El Pibele Olo. On envole à Mexico. Je vole un instant de liberté sans même penser. Je vole un instant de liberté. Je me laisse porter. Je vole, je vole, je vole. Ma liberté. Libéré sur parole. Simple sursis en vérité. La la la la la. Se lobe contre le tien. Je te contemple de mes mains. Et je m'enivre de ton parfum. Oublions tout jusqu'à demain. Oublions tout. Oublions tout jusqu'à demain. Le septième ciel nous tend les bras. Envole-toi, envole-moi. Je vole un instant de liberté sans même penser. Je vole un instant de liberté. Je me laisse porter. Je vole, je vole, je vole. Ma liberté. Libéré sur parole. Simple sursis en vérité. Ale proszę się nie bawić guziczkami, dobrze? Ale to proszę pana, czy mam przeczytać, co jest napisane na guziczku? Nie musi pan, kiedyś już o tym rozmawialiśmy. A co by pan zrobił w naszej sytuacji? Niech pan spojrzy na szachownicę. Ja panu już mówiłem w zeszłym tygodniu, Makao. Makao. No oczywiście. Ja próbowałem, ale oni w ogóle nie reagują na to. Nie, w ogóle. Roszadę robimy, czy tutaj tym na tu? Co by pan wybrał? Kuniem? Kuniem. Ja bym kuniem, wie pan? Tak pan myśli? Tak, ja bym nie roszował, nie. Jeszcze nie roszujemy? Jeszcze nie. Też zostawmy to sobie, wie pan, na ciężki czas. Na deser. Na deser, tak. No dobrze, nie jesteśmy złośliwi, tak jak audycja popołudniowa, która sobie z nas drwi i dworuje, ale musimy przyznać, że wczorajszy ruch i wczorajsze posunięcie audycji popołudniowej, no to był jedyny rozsądny ruch w tej partii. No to wie pan, to się rozkręca w takim razie. Sytuacja zdecydowanie się rozkręca. A na czym on polegał, że wyszli z pracy? O tu, to żółte. To tu i cyk. Aha. Niby nic, ale a są tymczasem zwarci i gotowi. Tak. No więc dobrze, skoro... A dlaczego wasz król ma szalik? Bo on jest kibicem. Aha. On jest kibicem porannej audycji i kibicuje z ultrasem, wie pan? Kim? Nie wiem do końca, co to znaczy, ale odezwali się kibice szachowi i twierdzą, że są ultrasami. Aha. Poranka. No dobrze, no to skoro pan zdecydował, to decydujemy, że skoczek na A5. Hyc? Hyc. Właśnie się wykonało. Tak to będzie wyglądało. Zobaczymy, co audycja popołudniowa sobie wykombinuje. Ury. Ury. Urywki. Urywki z rozrywki. Nie chcę powiedzieć, że poleje się krew na szachownicy, ale wióry mogą polecieć, bo one są wie pana, ja mam siano dla konia przygotował, bo ja widzę, że ten koń trochę taki jest, wie pan. Taki nie mrawy? Wygląda, że nie, że głodny. Że głodny. Tak. No, mamy suchy chleb dla konia. To proszę bardzo. Wojciech Zimiński. Dzień dobry jeszcze raz i tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Bardzo zapobiegliwi już kupują bożonarodzeniowe prezenty. Mniej zapobiegliwi zrobią to za jakiś czas. W ogóle nie zapobiegliwi zostawią to na ostatnią chwilę. Wszystkich tych prezentodawców jednak coś łączy. Konieczność zapakowania prezentów. Najpierw musi się okazać, że zapomnieliśmy kupić papier do pakowania. Podobnie jak lampki na choinkę, ale o lampkach jeszcze nie wiemy, bo zepsują się dopiero w Wigilię. Wracając do pakowania. Zdobywamy papier, zaczynamy pakować. Najpierw duże prezenty, łatwo, szybko i papier dobrze się układa na pudełkach. Potem mniejsze. Cały papier zużyliśmy do pakowania dużych, więc trzeba szybko polecieć po dodatkowy papier. Kiedy już go mamy, pakujemy prezenty średniej wielkości. Pakowanie jest metaforą życia. Kiedy zaklejamy z jednej strony, okazuje się, że z drugiej wystaje nam prezent jak ta lala. Przez chwilę zastanawiamy się, co to znaczy jak ta lala i skąd się wzięło to głupawe powiedzonko, ale potem zaraz wracamy do pakowania, odklejamy taśmę, którą zakleiliśmy jedną stronę, wyrównujemy prezent i zawijamy. Wtedy taśma zawsze przykleja się do papieru. Kiedy chcemy ją odkleić, papier się rozrywa. I to znów jest metafora życia jak ta lala. Szybciutko myślimy o źródłosłowie powiedzonka ta lala i wracamy do pakowania. Kiedy obcinaliśmy papier, żeby zapakować prezent średniej wielkości, został nam całkiem spory kawałek. Można go wykorzystać. I tu znów metafora życia. Kawałek, który nam pozostał, zawsze jest za mały, żeby pakować następny prezent. Tak wygląda pakowanie bożonarodzeniowych prezentów. Może nam to nie za dobrze wychodzi, ale czas spędzamy produktywnie i refleksyjnie. Cokolwiek byśmy robili, przy pakowaniu zawsze wychodzi nam metafora życia. Dodatkowo rozważamy pochodzenie powiedzenia jak ta lala. I nie jest to więc czas stracony. Dodatkowo uspokaja nas fakt, że doskonale pamiętamy o schowanych torebkach papierowych w świąteczne wzorki z zeszłego roku. Powstaje jednak problem, gdzie je schowaliśmy? To przecież minął już rok. I znów możemy się zadumać nad szybko upływającym czasem, ale najważniejsze, żeby oderwać kartki z imionami od zeszłorocznych torebek, jakie już oczywiście znajdziemy. Bo jak ciocia Stefa dostanie prezent we własnej torebce, to dopiero zobaczymy metaforę życia. Jak ta lala. Jak ta lala. Jak pan napisał jak ta lala? Ta lala wężykiem jest podkreślona, widzę. No bo to jest ta lala z wężykiem, proszę pana. Z wężykiem, wężykiem. Bo jest ta lala z wężykiem i ta lala bez wężyka, proszę pana. Naprawdę? No oczywiście, podobnie jak pański koń, no jest z wężykiem i bez wężyka. No właśnie, ale na A5. Jest najważniejsze, że jest na A5 i tego się trzymamy. Wojciech Zimiński, bardzo dziękujemy serdecznie, panie redaktorze. I mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska i Marcin Łukawski. Po 9:00 spotka się z państwem Katarzyna Borowiecka. Taki list przyszedł. Choć nie znam języka francuskiego, to uwielbiam śpiewać po francusku, pisze pan Przemek. Niech inni się przełamią i też spróbują. Może pan zacznie, panie redaktorze? To chyba do pana jest. Chyba do mnie, tak. Ja panu powiem, jak to się śpiewa. To voyage, voyage. Proszę bardzo. Voyage, voyage. Ładnie. Voyage, voyage.